Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Менску з нагоды 65-й гадавіны знішчэння менскага гета адбылася цырымонія ўшанавання памяці яго ахвяраў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што высока ацэньвае прыпыненне санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў. На сумесным паседжанні палітрады АДС зацверджаны супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выстаўляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Споўнілася 4 гады, як у сваёй менскай кватэры ад рук невядомага забойцы загінула журналістка газеты «Солідарнасць» Вераніка Чаркасова. Гэта і іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. Пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Два ўзброеныя чалавекі на матацыклах застрэлілі брытанскую жанчыну, якая працавала ў дабрачыннай арганізацыі ў Кабулі. Міністэрства замежных справаў Вялікай Брытаніі назвала яе імя Гейл Уільямс. Дабрачынная хрысціянская арганізацыя працавала для развіцця грамадзянскай супольнасці, адукацыі і прафесійнай адукацыі калекаў. Адказна за забойства ўзялі на сябе талібы і заявілі, што зрабілі гэта за тое, што жанчына прапаведавала сярод мясцовых жыхароў хрысціянства. Іракскія лідары працягваюць перамовы адносна праекту дамовы аб бяспецы з ЗША. Кансультацыі, якія адбываліся ў папярэднія дні, былі беспаспяховымі. Праект дамовы, узгоднены з ЗША на мінулым тыдні, прадугледжвае знаходжанне амерыканскіх войскаў яшчэ 3 гады. Бальшыня партыі настойвае на ўнясенні ў дамову зменаў. Цалкам падтрымліваюць дакумент толькі лідары курдаў. Паводле дзейнага мандату ААН, амерыканская місія ў Іраку завяршаецца пры канцы гэтага году. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка папярэдзіла, што Украіна знаходзіцца ў стане эканамічнага застою. Краіна адчула наступствы глабальна-фінансавага крызісу і просіць у міжнароднага валютнага фонду пазыку памерам 15 мільярдаў даляраў. Учора Цімашэнка, якая змагаецца за сваю пасаду, звярнулася да ўсіх палітычных бакоў з просьбай аб'яднацца перад небяспекай глабальна-фінансавага крызісу і не дапусціць датэрміновых выбараў. Аднак апазіцыйная партыя рэгіёнаў і прыхільнікі прэзідэнта Віктара Ющчэнкі адмовіліся абмяркоўваць яе прапанову. На ўсходзе Багдаду ў выніку двух выбухаў загінулі 3 чалавекі. Першая бомба была закладзеная ля дарогі, спрацавала калі побач праехаў аўтобус, які перавозіў супрацоўнікаў іракскага міністэрства жыллёвага будаўніцтва. Другая бомба ўзарвалася пад таксі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў праграме мы пагаворым пра 65-ю гадавіну знішчэння менскага гета, пра рост у Беларусі колькасці нявернутых банкаўскіх крэдытаў і пра зацвярджэнне на паседжанні АДС супольных патрабаванняў апазіцыі да ўладаў на 6 выпрабавальных месяцаў. Але пачнём з сумнай гадавіны. Сёння ў Менску з нагоды 65-ай гадавіны знішчэння менскага гета адбылася цырымонія ўшанавання памяці яго ахвяраў. 20 кастрычніка 1943 года ад рук фашыстаў загінулі дзясяткі тысяч габрэй. Многія з іх былі пахаваны на вуліцы Ратамскай на месцы, якое цяпер вядома як мемарыяльны комплекс «Яма». На цырымоніі прысутнічалі афіцыйныя асобы, дыпламаты, кіраўнікі габрэйскіх арганізацый і былыя вязні гета. Паведамляе Любоў Лунёва. Пасля хвіліны маўчання і малітвы людзі жалобнай працэсіі прайшлі да помніка ахвярам гета, каб ускласці кветкі. Сярод іх былі дыпламаты ўсіх акрэдытаваных у Беларусі амбасадаў, кіраўнікі міжнародных і беларускіх габрэйскіх арганізацый, меншукі і былыя вязні гета, якія прыехалі з іншых краінаў. Амбасадар Ізраіля ў Беларусі Зэйў бен Ар'е ў інтэрв'ю «Свабодзе» паведаміў: «Даже пакаленне сынавей уходзіць, астаюцца внукі, і яны нам ужо не раскажуць нічога, ім наоборот надо расказваць». есть еврейская община Беларуси, и мы делаем все возможное для увековечения памяти погибших катастрофы. Вязни гетто пригадывали страшные моменты той трагедии. Берта Шнейерсон была 11-годовой девчинкой, когда трапила в гетто. Ее мать працевала у НКВД, когда началась война. Под час бомбования у 41-м годе девчинка сгубилась, и бабуля с мати нашли ее только после вызволения Менску. Берта поскардилась, что соседи не одной допускали на ее адрес антисемитские выказывания. Я коренная венчанка. Где я могла быть? Только Минск. Я 3 класса до войны окончила. Мама, бабушка и папа. Я одна. Папа на фронте с первых дней погиб. Мама работала в НКВД до войны. Она за мной не вернулась. Ее с НКВД эвакуировали организованно. А бабушка бомбили Минск, еще запирала двери. И завязала узел, покрывала шмотки и, говорит, по караулу. А люди бежали в сторону Ногойского тракта. Я бросила эти шмотки, бросила бабушку и пошла за людьми и потерялась. На яму приехали старшини уплывовых еврейских организаций. Сярод их Ахвидор Либерман, старшиня партии «Наш дом Израиль», сябра парламенту Израиля. Безусловно, любая память, связанная с катастрофой, особенно сегодня, она очень важна. И любая церемония, любое увековечивание этой памяти, она во многом помогает, наверное, предупредить следующую катастрофу. К сожалению, тенденция в современном мире все больше и больше как бы придать забвению прошлое, включая катастрофу европейского еврейства. И поэтому мы стараемся принимать участие во всех мероприятиях. Некалькі праведнікаў прысутнічалі на мемарыяле. Валянціна Вікета уратавала габрэйскую дзяўчыну. До нас прывёў бацькін саслужывец Фаню і сказаў, што трэба гэту дзяўчынку схаваць. Дзяўчынцы было 13 гадоў. Яна ў нас была больш года. Яна пайшла ў партызаны. Аднойчы яна прыходзіць са сваёй связной і заходзіць штрайфа нямецкая. І пытаецца, а хто гэта? Я выскачыла і кажу, да зіндок майны кузіна, дзікёна нецнік аўзгей. За командант Шнунда. Немцы пошли. Я им еще сказала иншее. То, что они чуть не плакали. Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Им стало муторно, что война кругом, великий Гёте, и тут на немецкой мове. Мероприемства, присвеченные 65-му годкам знищения Менского гетто, будут должиться 3 дни. Гэта и конференции, и выставы, и открытие мемориальных памятных знаков на месте массовых расстрелов габреев у часы Другой Сусветной войны. Поведомляла Любов Луньова. Старшиня Борисовского городского габрейского объединения «Святло Меноры» Михаил Перец поведомил, что в городе скончена пашпартизация пахавання на 2 габрейских могилках. А на габрейских могилках у Кричеве над могилей скидают у яр. А пахаванне старых пахавання у гэтым городе стало звыклой справой, стверджая кричевский журналист Валер Бысов. При микрофоне Вячеслав Кулик. Побытавы антысемітызм выяўляецца ў Беларусі пераважна з нявагаю габрэйскіх пахаванняў. Пра такі выпадак на Магілёўшыне распавядае корэспандэнт «Свабоды» Андрэй Белагубаў. Жыхар Крычава Валер Бысаў паведамляе, што на старых габрэйскіх пахаваннях усё часцей з'яўляюцца новыя пахаванні, ўжо не габрэйскія. Старыя ж надгроб'і выкідваюць, кажа суразмоўца. Прямо на аврагі скінуты памятнікі старыя, там ёсць даваенныя, прошлого века ёсць. Там директор конезавода Прока есть памятник, 1833 год. И немцы его не тронули, не тронули еще и многие другие такие памятники. А вот тут идет такое массовое варварство, вандализм полный. Даследница Голокосту Іда Шендерович пессимистично глядит на будущее захования габрейских могилок у райцентрах и вёсках Могилевщины. Массовое опаханивание габрейских могилок яна называет чисто белорусской з'явой. Гэтай проблемой перед усім повинны займаться органы улады. Большая часть потомков тех, кто там похоронен, была убита во время войны. Те, кто остались живы, многие из них даже не знают о своих предках, не знают своих настоящих фамилий из-за смешанных браков. У Барысаве ў гэтыя дні скончылі пашпартызацыю пахаванняў на 2 габрэйскіх могілках. Пра вынікі паведамляе старшыня гарадскога габрэйскага грамадскага аб'яднання «Святло Меноры» Міхаіл Перац. Теперь есть полный перечень всех захоронений. Реально мы можем любому из тех, кто приезжает, показать, где находится могила его родственников. То есть мы сложа руки не сидим. Спадар Михаил, якія страты ад вандалізму апошняга часу выявіла пашпартызацыя габрэйскіх могілак у Барысаве? Например, на кладбище на 8 марта. Это памятников, которые побиты, повалены, их где-то около 60. А на кладбище в старом городе таких тут же их очень много. Тут даже трудно цифру назвать. У Гомелі найчастей терпіць ад вандалаў габрэйська частка прудкоўскіх могілак. Тлумачыць сітуацыю кіраўнік габрэйскай суполкі Бейт Яакаў Йосеф Жолудзеў. Многія памятнікі проста патолкалі, уничтожылі, там они разломаны. Кладбище полностью запущено. Не еврейскую часть привели в порядок, а еврейская часть там в ужасном состоянии. Мы сейчас вот собираемся собрать свою молодежь и своими силами как-то там наводить порядок. Но город там особо ничего не делает. Страшыня звязу габрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў і абшыну Леонід Левін сёння ўдзельнічаў у жалобнай акцыі ў Менску. Яго меркаванне. Давайте мы сегодня будем сказать про то, что добро зроблено. Вот Слуцк, помник Мозырь, помник Витебск, где помник у нас Могилев, Гомель, Оле. Там гроши не до такого было. Тому и не открыть его зараз. Ну, будут, эти помники будут. Зараз збирают гроши. Гэта было меркаванне архітэктара Леаніда Левіна. Сёння, нагадаю, адзначаецца 65-я гадавіна знішчэння менскага гета. Даследаванне свабоды. Углядаемся ў звычайныя рэчы. Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк. Варушым нядаўняе мінулае. Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростага рэпрэсіўнага ўздзеяння. Слухаем гукі заўтрашняга дня. Ну, я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг, таму што гэта мой сцяг. Жыццё звычайнае і надзвычайнае ў даследаваннях журналістаў свабоды. Пазней сёння ў нашай праграме журналісцкае даследаванне Юліі Рымашэўскай пра жыццё беларускіх варажбітоў. 4 гады таму ў сваёй менскай кватэры ад рук невядомага забойцы загінула журналістка газеты «Салідарнасць» Вераніка Чаркасова. Чаму дагэтуль злачынства не раскрыта? Паведамляе Алег Груздзіловіч. Вераніка Чаркасова была забіта 20 кастрычніка 2004 году ў сваёй кватэры. Невядомы забойца ножом нанёс журналістцы дзясяткі ранаў, у тым ліку некалькі смяротных. Цела Вераніки Чаркасовой знайшлі яе 15-гадовы сын Антон Філімонаў і айчым Уладзімір Мялешка. Яны ж і сталі галоўнымі падазронымі ў асноўнай версіі забойства, якую разглядалі следчыя пракуратуры Менску. Аднак пабытовая версія не вывела на след злачынцаў, прызнаюць зараз у пракуратуры, дзе расследаванне прыпынілі, кажа супрацоўнік гарадской пракуратуры Сергій Балашаў. Асноўным для прыстаўлення паслужыла то, што следства. Падставай для прыпынення следства стала тое, што не вызначылі асобаў, якія ўчынілі злачынства, але хаця следства афіцыйна прыпынена, аператыўныя мерапрыемствы працягваюцца. Справа знаходзіцца пад кантролем кіраўніцтва пракуратуры Менску. Знаходзіцца на пастаянным кантролі рукаводства пракуратуры горада Мінска. Журналістка Вераніка Чаркасова шмат займалася актуальнымі праблемамі беларускай палітыкі, у тым ліку ездзіла ў камандзіроўку ў Ірак у апошнія гады праўлення Садама Хусейна. Паводле некаторых звестак, рэжым Хусейна нібыта купляў зброю ў Беларусі, і гэтая тэма магла зацікавіць Вераніку Чаркасову. Загадкавая смерць журналісткі наводзіць яе былых калегаў на думку, што ёй маглі за нешта адпомсціць ці забілі, каб яна не апублікавала нейкія сенсацыйныя звесткі. Аляксандр Старкевіч, рэдактар газеты «Салідарнасць», дзе працавала Вераніка Чаркасова, гэтак каментуе тое, што за 4 гады следства нікога не знайшло. Мы ад пачатку меркавалі, што пры цяперашніх уладах забойцы не будуць знойдзены. Пацверджвае ўсё гэта нашы падазрэнні пра палітычны характар забойства. Шмат хто з калегаў і сябраў Веранікі Чаркасавай мяркуюць, што іншых версій, акрамя пабытовай, следчыя фактычна і не правяралі. Гэта клічыць і маці журналісткі Дыяна Тимафеевна. У іх няма жадання раскрываць гэта забойства. Яно ім невыгадна чамусьці. З першага дня было толькі адно жаданне прадставіць гэта як бытавое забойства і абвінаваціць малалетняга сына. Падставай для падазрэнняў адносна Антона Філімонава сталі звесткі пра званкі з ягонага мабільнага тэлефона, паводле якіх хлопец мог знаходзіцца непадалёк ад кватэры маці прыблізна ў час яе забойства. Антона Філімонава некалькі разоў дапытвалі як падазронага ў гэтай справе, але вінаватым сябе малады чалавек не прызнаў. Больш за 2 гады таму Антон Філімонаў з'ехаў у Маскву, дзе жыве ягоны бацька, журналіст Дмітрый Філімонаў. Сёння калегі Веранікі Чаркасавай з Беларускай асацыяцыі журналістаў услалі кветкі да помніку ёй на могілках у калодзішчах. Паведамляў Алег Груздзіловіч, сёння, нагадаю, споўнілася 4 гады, як у сваёй менскай кватэры была забіта журналістка газеты «Салідарнасць» Вераніка Чаркасова. Звонки на свободу. Мое такое меркование. Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот. Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня. Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Передача «Звонки на свободу» у нашому ефірі пазней сьогодні. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мєнську з нагоди 65-ї годовини знищення Мєнського гета відбулася церемонія ушанування пам'яті його ахвяров. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що високо оцінює припинення санкцій відносно білоруських чиновників. На сумісному посіджені політради об'єднаних демократичних сил затверджені супольне потребування, які опозиція виставляє уладі на 6 випробувальних місяців. Сповнилося 4 роки, як у своїй мінській квартирі від рук невідомого забойці загинула журналістка газети «Солідарність» Вероніка Черкасова. Злочинство дагэтуль не розкрито. У палату представників не поступало документів з просьбою признати незалежність Абхазії і Повдньової Осетії. Про гэта заявив старшиня палати представників Вадим Попов. Ви слухаєте Радіо Свобода. 21 кастрычніка у Варшаві лідери білоруської опозиції зустрінуться з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським. На ёй яны ўпершыню прадставяць супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выставляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Іх зацвердзілі сёння на сумесным паседжанні палітрады аб'яднаных дэмсілаў з прадстаўнікамі грамадскіх арганізацый і ініцыятываў. Пра сутнасць патрабаванняў свабодзе расказвае ўдзельнік сённяшняга паседжання, першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Яны датычаць выбарчае законадаўства, радыкальныя змены ў падыходах да папярэдняга галасавання і прынцыпах фармавання выбарчых камісіяў. Яны датычаць свабоды слова ў шырокім сэнсе, датычаць прынцыпаў рэгістрацыі палітычных партыяў і неўрадавых арганізацыяў. І гэта датычыць таксама ўсіх артыкулаў крымінальнага кодэксу, паводле якіх у нас з'яўляюцца палітычныя вязні. Гаварю Вінцук Вячорка. Сёння на паседжанні палітрады АДС зацверджаны супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выставляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Якіх зменаў у апазіцыі вымагае новая сітуацыя пасля парламенцкіх выбараў і змены палітыкі еўразвязу адносна Беларусі? Паводле якіх крытэрыяў варта вымяраць эфектыўнасць дзейнасці апазіцыі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнічка грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Перадача «Праскі акцэнт» у нашым ефіры менш чым праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. У Беларусі расце колькасць нявернутых банкаўскіх крэдытаў. Беларускія банкі ў тэрміновым парадку пераглядаюць свае адносіны з кліентамі. Шмат якія крэдытныя лініі, найперш для фізычных асобаў, згорнутыя. Расказвае Ігар Карней. Цягам 2007-2008 гадоў у Беларусі назіраўся ўстойлівы крэдытны бум. Адносна стабільныя прыбыткі дазволілі беларусам далучыцца да даўняга дасягнення цывілізацыі – жыць у крэдыт, не маючы дастатковых вольных сродкаў. Цяпер амаль 90% долевага будаўніцтва ажыццяўляецца з дапамогай банкавых пазыкаў. Больш за 60% новых аўтамабіляў купляецца ў растэрміноўку. Не саступаюць ім у папулярнасці крэдыты на спажывецкія патрэбы, на развіццё малога бізнесу, на навучанне і гэтак далей. Аднак у звязку з крызісам, які ўжо спаралізаваў шмат якія эканамічныя сферы па ўсім свеце, у апошні час беларускія банкі часцей адмаўляюць кліентам у крэдытаванні, чым даюць дабро на супрацоўніцтва. Эксперт у галіне нерухомасці Яўген Кашэўскі кажа, што адна з падставаў – сумневы ў крэдытаздольнасці насельніцтва. За некалькі апошніх тыдняў выявілася тэндэнцыя да спазнення з тэрмінамі плацяжоў, акрэсленых дамовамі, і нават няздольнасць пэўнай часткі людзей плаціць увогуле. Невозвраты звязаны з чым? Людзі набіралі крэдыты, строілі кватэры, когда раслі цэны, надзелі на то, што они змогуць дарожа перепрадаць. У сувязі з тым, што крызіс на рынкі стагнацыі, то есть цэны остановились, і кватэры не прадаюцца па той цэне, па которой планировалось. Получается, даже проценты не оправдывают. так. То есть машина в любом случае, когда берут, они же понимают люди, что машина дешевеет. А жилье брали, наверное, там планировалось, что будет дорожать. Брали, опять же, под залог этого же жилья. У связку с негативными тенденциями на финансовом рынке многие банки припинили кредитование у самых запотребованных галинах. Найперш гэта тычыцца будаўніцтва нерухомасці і набыцця дарагіх тавараў. Па-другое, замест звыклых яшчэ нядаўна крэдытаў у валюце, некаторыя ўстановы прапануюць рублёвую альтэрнатыву, але пад зусім іншыя працэнты. Прыкладам, крэдытаванне на набыццё аўтамабіляў у беларускіх рублях пад 19-21% гадавых. А яшчэ некалькі месяцаў таму аналагічны крэдыт можна было ўзяць у далярах пад 12,5%. Дарэчы, аўтакрэдытаванне, якое апошнім часам надзвычай пашырылася, таксама перайшло для банкаў у групу рызыкі. Адзін з лідараў на гэтым рынку, Белгазпрамбанк, на мінулым тыдні ўвогуле спыніў такія паслугі. Эксперты тлумачаць сітуацыю тым, што калі пазыка на будаўніцтва кватэры звычайна доўгатэрміновая і штомесячныя выплаты не такія адчувальныя, то разлічыцца за новую ці не зусім старую машыну трэба за 3-5 гадоў. Як правіла, сумы аплаты вагаюцца ў межах 300-400 даляраў кожны месяц. Тое, што было пад'ёмна яшчэ нейкі час таму, сёння кладзецца на пакупніка сур'ёзным цяжарам. Колішні кіраўнік Беларускай аўтамабільнай федэрацыі, заснавальнік спецыялізаванай газеты «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка, кажа, што ў цяперашняй сітуацыі новы аўтамабіль робіцца ўсё большай раскошай. Выкласці значную суму жывымі грашыма здолеюць хіба адзінкі. Асноўная ж маса пакуль што не бачыць магчымасці крэдытавацца па новых стаўках. Кредиты раньше не все смогли погасить. Сейчас идет волна невозвратов кредитов. Когда это стоит не тысячу, не две, не три автомобиля, это скажется еще в большей степени, потому что кредит не только надо взять, но еще возвращать. Условия даже те, которые были более мягкие, мы думали, что будут мягче еще, оказалось не мягче, а немножко жестче. Вряд ли кто-то сможет здесь изменить, а кредиты были дешевыми или хотя бы остались везде на том же уровне. Гаварыў былы кіраўнік Беларускай аўтамабільнай федэрацыі Анатоль Шаўчэнка. Сусветны крызіс істотна пашырае рамкі спажывецкага крэдытавання. Сёння дарадца ў эканамічных пытаннях амбасады Расіі ў Менску Андрэй Кузняцоў заявіў, што фінансавы крызіс паўплывае на ўмовы выдзялення Беларусі расійскага стабілізацыйнага крэдыту. Тэхнічныя дэталі не ўдакладняюцца, але ён аргументаваў гэта тым, што змяніліся ўмовы прыцягнення крэдытных рэсурсаў на сусветным рынку. Нагадаю, Менск просіць у Москвы пазыку на суму 2 мільярды даляраў. Ці можаце вы дазволіць сабе купляць усё тое, што куплялі на свой заробак або пенсію год таму? Гэтае пытанне жыхарам горадні сёння задаваў Сергей Астраўцоў. Не купишь сейчас то, что можно было за год назад. Да, аренды поднялись, все, цены поднялись на продукты, на все. Каждый день цены поднимаются. Ну, колбаса даже. Она постоянно растет. На 100, на 200, на 300 рублей постоянно все выше, выше. Наверное, производитель так привозит и цены, которые магазины должны накручивать. Идет от производителя. Закрыли ввоз всего. Наше все дорогое. Сами знаете, по магазинам ходит. Я ничего не покупаю, кроме питания. А одежду ношу, то, что было. Нет, конечно, не хватает денег. Детское питание поднялось, памперсы. Все дорожает. Я не знаю, как это говорить. Это все уже вообще наболело, если честно. Сравнительно зарплата та же, цены-то выше идут. Не знаю даже. Мы из России, из Питера. Ну, на наши деньги здесь мы можем больше себе купить. Если там зарабатываешь, то здесь мы можем себе купить. А вот знаю по родителям, что им здесь тяжеловато. На их зарплаты здесь живется. Зарплаты невысокие здесь, да. Насколько я понимаю, со слов родителей. Продукты растут, все это растет. И цены на жилье. Ну, как это дозволить можешь? Раз повышаются цены, а к пенсии добавляется, то меньше. Они никак не покрывают цену. Много же не дозволит себе купить. Во-первых, я инвалид. На одних лекарствах живешь, как говорится. Вот, и все. И куда дальше? Дальше некуда деваться. Жду на операцию. Сердце наше шунтирование. Все. А доживешь до этого, очередь неизвестна когда. Сказали, года два надо ждать. Ну, понятно, что треба все обмежовывать, бо эти цены из нашей зарплаты никак не могут быть сравняться. Ну что, так же само могу сказать, что не все можно позволить себе на сегодняшний день, но все-таки надо подрасчитывать, каждую копеечку считать. Еще и плюс дети, двое детей, это уже большое значимость и большой удар по копейке. И одежда, и продукты, это все очень сложно на сегодняшний день. По сравнению с тем, что было, это очень сложно. Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці можаце вы дазволіць сабе купляць усё тое, што куплялі на свой заробак або пенсію год таму. А зараз форум свабоды. З рэакцыі чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг, вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Вольга Караткевіч. 19 кастрычніка 1988 году быў утвораны аргкамітэт БНФ. 20-годдзю гэтай гістарычнай падзеі мы прысвяцілі шэраг перадачаў, таксама на сайце выстаўленыя архіўныя матэрыялы. Перадачы і публікацыі выклікалі цікавасць нашых чытачоў. А вострая дыскусія пачалася пасля наступнага допісу чытача, які падпісаўся Віцебскі з Літвы. Пачатак быў добры, падобны на літоўскі саюдыс, але рана забыліся, чаму вучыў Ленін. Ісці ў народ, працаваць з масамі. Саюдыс пайшоў і нешта атрымалася. А народны фронт адраджэння акапаўся ў Менску. Нацыянальная карта ў Беларусі не козыр, а перашкода кантакту з народам. Курапаты і цёплы лес з Віцебскам былі, але, перакананы, людзям бліжэй перамога ў вялікай айчыннай вайне. Віцебскаму адказаў Міхал з Менску. Літоўцы на той час ужо былі нацыі з уласнай гістарычнай памяццю і мовай, таму ў іх і атрымалася. А мы былі і, на жаль, яшчэ ў значнай ступені застаемся насельніцтвам. Вось і Віцебскі, яго ўзор. Нацыя кіруецца галавой і сэрцам, таму і ідзе за прарокамі і асветнікамі. Насельніцтва кіруецца страўнікам, таму ідзе за дэмагогамі. Без нацыі няма дзяржавы, а без нацыянальнай дзяржавы няма дэмакратыі. Да палемікі далучыўся Яўген з вельмі скептычным поглядам на незалежніцкі шлях Беларусі. Звярніце ўвагу на прароцкія словы Васіля Быкова. Сілы рэакцыі сталіншчыны не склалі сваёй выпрабаванай зброі і гатовыя ўзяць рэванш за іхнае параджэнне ў галоснасці. Яны ўзялі гэты рэванш цяпер ужо назаўсёды. Толькі вар'ят цяпер верыць в адраджэнне. Гэтак званы народны фронт – найбольшая фікцыя і міт. Калі няма народу, няма і народнага фронту. Насельніцтву няма значэння, што мова гіне. Яно хутчэй пастараецца прынесці рыдлёўкі на пахаванне незалежнасці. З рэакцыі чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг, вас пазнаёмілі Вольга Караткевіч і Вячаслаў Ракіцкі. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык. Улады Беларусі заяўляюць пра магчымае будаўніцтва першай атамнай электрастанцыі ў Астравецкім раёне на Гарадзеншчыне. Тэлефанаванне на гэтую тэму. Нам, беларусам, АЭС не хоча будаваць Францыя, Японія, відаць, будзе Расія. Айна нам пасея, не дай Бог, новай радыяцыі агоніі. Будзе ў нас мора, новага гора. Слухач дадаў, які ад Чарнобылю пастрадаў. Кіраўнік ідэалагічнай управы расійскага аблвыканкаму выступіў з ініцыятывай раз на тыдзень праводзіць ва ўстанове Дзень беларускай мовы. Каментары слухачоў. Шановная свабода, па вашым радыё пачуў пра рашэнне чыноўнікаў з ідэалагічнага ўправлення брэсцкага аблвыканкаму адзін раз на тыдзень размаўляць на беларускай мове. Гэта вельмі добрае пачынанне. Нядрэнна было б, каб да яго далучыліся ўсе астатнія беларускія чыноўнікі, пачынаючы дырэктарам лазні і заканчваючы прэзідэнтам. Уважаная свабода, магчыма, спадар, беларускі прэзідэнт, неўзабаве загаворыць адзін дзень на тыдні ў сваім прыёмным кабінеце па-беларуску. А можа шчаслівіць нас і па беларускай тэлевізіі, прыляцеўшы ў які-небудзь калгас. Расійскае чынавенства без высачайшага павелення не рызыкнула б дазволіць сабе раз на тыдні прамаўляць на роднай мове па-беларуску. Споўнілася 20 год са дня заснавання Аргкамітэту Беларускага народнага фронту. Віншаванне слухача. Віншую Зянона Станіславовича Пазняка. Віншую кіраўніцтва партыі БНФ і КХП БНФ. Віншую сябраў і прыхільнікаў БНФ. Віншую ўсіх грамадзян Беларусі з 20-годдзям Беларускага народнага фронта. Зычу ўсім поспехаў і мужнасці ў змаганні за незалежную Беларусь. Жыве Беларусь! Ілля Копыл. – Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы. Более 13 лет народ Белоруссии постоянно зомбируется угрозой какого-то нападения. Навязчиво пропагандируется рост благополучия при постоянном повышении цен на продовольствие, товары массового спроса, квартирную плату, образование, медикаменты. Начальникам, за которых мы голосовали, нужно понять, что простым людям живется очень-очень тяжело. Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. Зараз на черзе выпуск новинок, одразу после его «Пражский акцент». Тема выпуску, яких змен у оппозиции вымагает новая ситуация после парламентских выборов и змены политики Евразвязу относно Беларуси. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. У Менску адбылася цырымонія ўшанавання памяці ахвяраў Менскага гетта. 65 гадоў таму у выніку знішчэння фашысцкімі акупантамі гетта загінулі дзясяткі тысяч габрэяў. На цырымоніі прысутнічалі афіцыйныя асобы, дыпламаты, кіраўнікі габрэйскіх арганізацыяў і былыя вязні гетта. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што высока ацэньвае прыпыненне санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў. У нас шматвектарная палітыка, таму для нас важная Еўропа, а з расейцамі мы адзіны народ, заявіў Лукашэнка ў размове з журналістамі пасля цырымоніі ўшанавання памяці ахвяру Менскага гетта. На сумесным паседжанні палітрады АДС зацверджаны супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выстаўляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Заўтра лідары апазіцыі прадставяць гэтыя патрабаванні на сустрэчы з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. У палату прадстаўнікоў не паступалі дакументы з просьбай прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Ён таксама сказаў, што працэс прызнання Паўднёвай Асетыі і Абхазіі – гэта пытанне будучага парламенту Беларусі. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Два ўзброеныя чалавекі на матацыклах застрэлілі брытанскую жанчыну, якая працавала дабрачыннай арганізацыяй ў Кабулі. Міністэрства замежных спраў Афганістану назвала яе імя Гейл Уільямс. Адказны за забойства ўзялі на сябе таліпы і заявілі, што зрабілі гэта за тое, што жанчына прапаведавала сярод мясцовых жыхароў хрысціянства. Іракскія лідары працягваюць перамовы адносна праекту дамовы аб бяспецы з ЗША. Кансультацыі, якія адбываліся папярэднія дні, былі беспаспяховымі. Праект дамовы, узгоднены з ЗША на мінулым тыдні, прадугледжвае знаходжанне амерыканскіх войскаў яшчэ 3 гады. Бальшыня партыяў настойвае на ўнясенні ў дамову зменаў. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка папярэдзіла, што Украіна знаходзіцца ў стане эканамічнага застою. Краіна адчула наступствы глабальнага фінансавага крызісу і просіць у міжнароднага валютнага фонду пазыку памерам 15 мільярдаў даляраў. На ўсходзе Багдаду ў выніку двух выбухаў загінулі 3 чалавекі. Турэцкія СМІ паведамілі, што ў панядзелак у горадзе Дагу-Баязіт у часе сутычак з паліцыяй памёр адзін з курдскіх маніфестантаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Якіх зменаў у апазіцыі вымагае новая сітуацыя пасля парламенцкіх выбараў і змены палітыкі еўрапейскага звязу адносна Беларусі? сённяшнія ўдзельнікі перадачы: кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Ольга Караш, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БМФ Алесь Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе гутарку Дмітра Кахус. Пра неабходнасць кардынальных зменаў у апазіцыі зараз не гаворыць хіба толькі лянівы. І сапраўды так выглядае, што зараз апазіцыя і шырэй незалежнае грамадства ў цэлым апынуліся перад двума выклікамі. Першы – гэта вынікі чарговых элегантных выбараў, і другі – гэта кардынальная змена пазіцыі Захаду, прынамсі Еўропы, адносна Беларусі. Прычым так выглядае, што гэтыя два выклікі звязаныя паміж сабой. Ну, калі еўрапейскія палітыкі, там, спадар Салана, спадар Аніферера-Вальднер, гавораць такія гладкія, абцікальныя формулы, то вось журналісты, напрыклад, газеты «Берлінер Цайтунг», рэжуць, так бы мовіць, праўду матку. Я працытую. Рашэнне еўразвязу – сігнал, што Захад больш не спадзяецца на беларускую апазіцыю, якая ізноў пацярпела паразу. Прычым на апошніх выбарах больш за сябе самой, чым за дыктатуры. Еўразвяз, відаць, адмовіўся ад думкі, што апазіцыя можа дэмакратычным шляхам змяніць рэжым у Беларусі. Ну, як мы бачым, зараз беларуская апазіцыя вядзе, так бы мовіць, ар'ергардныя баі. Узнікае ідэя наладзіць нейкую інфармацыйную кампанію пра фальсіфікацыі на апошніх выбарах. Вось так палка абмяркоўваюцца гэтыя рашэнні еўразвязу. Усё магчыма, гэта трэба, карысна, але вось узнікае пытанне, ну а рабіць-то што, на выклікі-то адказваць чым? А можа, не трэба нічога мяняць? А можа, вось як прапанаваў удзельнік нашай сённяшняй перадачы Александр Класкоўскі, зрабіць, так бы мовіць, апгрэйд апазіцыі, нешта ў ёй кардынальна памяняць. Алесь, вось вы былі ўдзельнікам гэтай выбарчай кампаніі, так што, калі верыць берлінскай газеце, Еўропа менавіта ў вас і расчаравалася. Дык вось як вы лічыце, можа, як у старым савецкім анекдоце ў кансерваторыі нешта памяняць трэба? Перш за ўсё, з упэўненасцю хачу сказаць, што некаторыя выбарчыя кампаніі былі сапраўды на вельмі высокім узроўні, паказалі сапраўды вельмі сур'ёзныя вынікі, як электаральную перамогу, так і здольнасць кандыдату данесці інфармацыі да выбарчыкаў пра фальсіфікацыю. Але ёсць вельмі сур'ёзныя іншыя праблемы. Напрыклад, не было сумеснага нейкага канкрэтнага паслання, з якім вся апазіцыя ішла да людзей. Не было распрацавана, што мы сапраўды хочам данесці да выбаршчыкаў, што мы хочам ад гэтых выбаршчыкаў атрымаць. Ну і атрымалася так, што калі ты не ведаеш, куды ідзеш, то любая дарога вядзе да мэты або вядзе ў нікуды. І на маё меркаванне, абавязкова трэба рабіць вельмі сур'ёзныя змены ў апазіцыі, а менавіта рабіць апазіцыю праграмную. На сённяшні дзень у нас ўсё было пабудавана на тым, што ёсць Лукашэнка, ёсць тыя, хто аб'яднаныя супраць яго. Аб'яднаныя адной ідэяй. Давайце зменім Лукашэнку, а тады ў нас будзе дэмакратыя, і людзі змогуць выбраць, хто, каго яны хочуць, каго яны хочуць падтрымаць, кім яны хочуць далей жыць. Вельмі важна зрабіць так, каб была адна праграма, каб сапраўды апазіцыя дакладна казала людзям, на што мы хочам мяняць Лукашэнку, на каго канкрэтна, і што гэты чалавек будзе рабіць, што каманда гэтага чалавека зробіць, якой Беларусь будзе ў выніку такіх рэформаў. Але ў 2005 годзе, здаецца, на кангрэсе дэмакратычных сілаў, калі быў вылучаны Александр Мілінкевіч якасці адзінага кандыдата на прэзідэнта, ну, здаецца, ўсё так і было. Вось быў адзіны кандыдат, такая выразная асабовая альтэрнатыва Лукашэнку. Былі нейкія праграмныя палажэнні. Вось гэта ў кансерваторыі ўжо мянялі. І што? Адкажу вельмі проста. Трэба трымацца аднаго лідэра, трэба ствараць адну праграму, якая сапраўды будзе дакладнай і будзе даваць дакладныя адказы на пытанні, якой не будзе адначасова гаварыцца пра тое, што мы за ўсё адначасова, і за тое, і за тое, і за тое. І будзе сказана, якія канкрэтна рэформы мы хочам правесці ў Беларусі. З аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі якраз атрымалася наадварот, што акрамя таго, што яны адмовіліся ад паслугаў Мілінкевіча як свайго лідэра, як чалавека, які з'яўляўся старшынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, акрамя гэтага, так і не дамовіліся адносна нейкіх канкрэтных пытанняў, як эканамічнай, так і любой іншай палітыкі. Напрыклад, гэта вельмі сур'ёзнае пытанне. Гэта інтэграцыя Беларусі і супраца з еўраатлантычнай цывілізацыяй, з еўраатлантычнымі структурамі. Гэта пытанне пра супрацу з еўразвязам. Гэта пытанне прыватнай уласнасці, на якое да гэтага часу не адказана. Бо вельмі цяжка зрабіць сумесную праграму паміж вельмі разнымі палітычнымі сіламі, напрыклад, камуністамі, якія традыцыйна спавядаюць державної власності, виступають супроць приватної власності на землю, наприклад, і об'єднати їх з тими політичними силами, які однозначно виказуються за лібералізм, за тим, каб у Білорусі була непохисність приватної власності. Є вельми серйозне політичне розходження, і виборщики це розходження вельми добре відчувають. Вони бачать, що опозиція роз'єднана. Ясно, у гэтым допомагає Лукашенко, але перш за все у гэтым допомагає сама опозиція, яка сапраўды роз'єднана. Вольга, ви у виборах не удзельнічалі, але ось свой варіант, так би мовити, зміни у консерваторії пропонували. Я маю на увазі ваш артикул, який нагадує такий маніфест «Выход з матриці», який був опублікований на сайті об'єднаної громадянської партії. Ну, гэта і сапраўды пэўная праграма зменаў з такімі хвосткімі формуламі. Справядлівасць замест свабоды, палітыкі замест прапаведнікаў і інтарэсы замест ідэалаў. Вы не маглі б каротка расшыфраваць сэнс гэтых формулаў? Насамрэч, у нашай палітыцы ёсць два цэнтральных пытанні, вакол якіх будуецца ўсё астатняе. Першае пытанне – хто мае права прымаць рашэнне? І другое пытанне – хто мае права кантраляваць дзяржаўныя грошы? І калі я гавару пра справедлівасць замест свабоды, то справедлівасць для беларусаў, для многіх людзей – гэта перш за ўсё пра гароўнасці. Чаму Лукашенко мае права дасылаць у жыроўках там некія тэксты, згодна майго загаду, чыноўнікі павінны ўзяць у вас грошы на водалічыльнікі? Чаму ён мае права вырашаць, што я буду рабіць з маімі ўласнымі грашыма? І чаму я не маю права кантраляваць яго грошы? Хто мае права прымаць рашэнні? Хто вырашае, хто будзе ў парламенце? Народ, апазіцыя, Еўропа, Расія, ці Лукашэнка, ці яшчэ хто? Хто галоўны? Барацьба ідзе менавіта за гэтыя два пытанні. Што датычыцца палітыкаў, я вельмі стамілася ад таго, што ў нас у апазіцыйнай палітыкі шмат божых сыноў, але насамрэч вельмі мала людзей. Я хачу, каб наша палітыка была з чалавечым тварам. І перш за ўсё, што для мяне палітык? Палітык – гэта чалавек, які змагаецца за ўладу. Прычым пад уладай я разумею не нейкае там крэсла ў парламенце, якое я магу атрымаць дзякуючы добраму дзядзьке Лукашэнка. Улада для мяне – гэта я маю права кантраляваць дзяржаўныя грошы, я маю права кантраляваць уладу, і я маю права прымаць рашэнні, якія ўплываюць на сітуацыю ў краіне. Што датычыцца інтарэсаў замест ідэалаў, ведаеце, народ гэта не такі маналіт, гэта не сцяна. І людзі, яны заўсёды ідуць за кімсьці, каго яны бачаць ці думаюць, што бачаць сваім, зразумелым, ясным, і нельга быць палітыкам усяго беларускага народа. Калі чалавек прадстаўляе ўвесь беларускі народ, ён прадстаўляе нікога. І зразумела, што інтарэсы працоўных вельмі адрозніваюцца ад інтарэсаў таго ж дырэктара фабрыкі ці завода. Я б сказала, што гэта супрацьлеглыя інтарэсы. Таму для менавіта апазіцыйных палітыкаў зараз вельмі важна вызначыцца, з якімі сацыяльнымі групамі я хачу працаваць. Як зрабіць так, каб сапраўды даказаць гэтым сацыяльным групам, што я магу абараняць іх інтарэсы, я магу павесці людзей за сабой. Гэта зараз вельмі важна. Александр, ну вось на ваш заклік пра апгрейд калегі палітыкі прапанавалі нейкія адказы. У якой ступені гэтыя адказы вас натхняюць? Ці ваша рэакцыя як рэакцыя эклезіаста? Няма нічога новага пад сонейкам. Ведаеце, радуе ўжо тое, што суразмоўцы разумеюць неабходнасць вось такога апгрейду палітычнай альтэрнатывы. Таму што вельмі часта ў апазіцыйным асяроддзі некаторыя вось дзеячы проста апранаюць такую тогу маральных суддзяў, пачынаюць казаць на тых, хто прапануе не шукаць нейкія новыя варыянты, што вось вы здраднікі ідэалам і так далей. Гэта найпрасцей пра за ўсё, канешне, рабіць, але варта задумацца, якія ідэйныя апоры на сёння для апазіцыі застаюцца вось трывалымі і надзейнымі. Таму што звыклыя нейкія параметры пазіцыянавання ейнага сёння ўжо яны не працуюць, няма таго кантрасту. Таму што, глядзіце, раней казалі там, вось улада хоча здаць усё Маскве, а мы за незалежнасць. Зараз мы бачым, што хайца без іншых меркаванняў, але улада ўпіраецца рогам і змагаецца за гэту самую незалежнасць. Казалі, мы рыначнікі, а гэта сацыялісты, вось ортадокс, комплексы комуністычныя. Зараз мы бачым, што ўжо Усесветны банк ухваляе рэфармаванне інвестыцыйнага клімату і гэтак далей. Раней казалі, мы еўрапейцы, а вось яны лезуць у Расію. Зараз мы бачым, што хай сабе няўклюдна, хай сабе хітруе ўлада, але таксама стараецца неяк заляцацца да Еўропы. Што застаецца? Застаюцца, груба кажучы, голыя дэмакратычныя лозунгі, якія таксама не працуюць. І ў гэтым сэнсе вось тое, пра што сказала Вольга, што трэба іншыя акцэнты. Тое, што закранае нерву нейкага грамадскага інтарэсу. Напрыклад, справядлівасць і законнасць. Сапраўды, калі сказаць, што некі там начальнік не дэмакрат, ну, хай сабе не дэмакрат. А вось тое, што, напрыклад, ён там крадзе, што ён там сабе палац нейкі адбудаваў, што ў яго дзеці ездзяць на такіх іншамарках, што гэта за ўсё жыццё сумленны працаўнік ні такія грошы не заробіць. Вось гэта многіх кранае. Ці гэта таксама, напрыклад, вось адно можна рабіць бізнес, а іншых кашмараць, кажучы словамі расійскага прэзідэнта. Вось на такія рэчы відаць і не відаць, а сапраўды трэба рабіць акцэнт. Разам з тым, я вось гляджу, разгортваецца зараз дыскусія пра наступныя выбары, прэзідэнцкія выбары. І што мы бачым? Мы бачым, што частка апазіцыйных палітыкаў ужо загадзя збіраецца гуляць у сваёй партыйнай пясочніцы. Такі падтэкст вось усіх гэтых прыгожых развагаў, што ўсё адно не будзе сапраўдных выбараў, дык вось мы хоць прадэманструем чысціню партыйных рызаў, так бы мовіць, чысціню сваёй ідэалогіі. Тады трэба вызначыцца, і тут зноў жа я згодны цалкам з Вольгай. Ці вы рэальна змагаецеся за ўладу, вы палітыкі, якія і мусяць змагацца, ці вы купка дысідэнтаў? Калі вы хочаце вось гэта рабіць дэфіле нейкіх топ-мадэляў партыйных, калі ласка, рабеце. Калі ў вас падтэкст такі, што, ведаеце, як гэта ў дзіцячым садку кажуць, вось, я з табой не гуляю, бо ты б'ешся. Гэта ж своеасаблівая форма байкоту, толькі болей прыгожа упакаваная. Мы пакажам сваіх партыйных кандыдатаў, а там хоць трава не расці. Хай сабе, калі ласка, але тады не трэба крычаць, што дайце нам месца ў дыялогу, уплішчвацца ў якасці нейкай трэцяй фігуры, трэцяга боку ў гэтым дыялогу, які Захад зараз распачынае з беларускай уладай. Так што тут трэба ў гэтым сэнсе вызначацца. І мала толькі агульных словаў пра тое, што патрэбны нейкія іншыя ідэі, іншыя арганізацыйныя формы. А што па сутнасці, акрамя голай вось такой дэмакратычнай ідэі, якая, груба кажучы, ўжо не коціць, што вы можаце прапанаваць? На хвалях Радыё Свабода перадача «Праскі акцэнт». Тэма выпуску, якія змены павінны адбыцца ў беларускай апазіцыі пасля парламенцкіх выбараў і змены палітыкі еўразвязу адносна Беларусі. Мы працягнем абмеркаванне гэтай тэмы праз пару хвілінаў, а зараз нагадаем пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. У Менску з нагоды 65-й гадавіны знішчэння менскага гета адбылася цырымонія ўшанавання памяці яго ахвяраў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што высока ацэньвае прыпыненне санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў. На сумесным паседжанні палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў зацверджаны супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выстаўляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Споўнілася 4 гады, як у сваёй менскай кватэры ад рук невядомага забойцы загінула журналістка газеты «Салідарнасць» Вераніка Чаркасова. Злачынства дагэтуль не раскрыта. У палату прадстаўнікоў не паступала дакументаў з просьбай прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем перадачу «Праскі акцэнт». Якіх зменаў апазіцыі вымагае новая сітуацыя пасля парламенцкіх выбараў і змены палітыкі еўразвязу адносна Беларусі? Над гэтай тэмай у «Праскім акцэнце» разважаюць кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Караш, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання «БНФ» Алес Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Перадачу вядзе Юрый Дракахруст. Вольга, ну вось вы чулі прапановы Алеся Міхалевіча, і акрамя таго вы чыталі артыкул спадара Класкоўскага, дзе ён выклаў, так бы мовіць, пытанні да апазіцыі. Дык вось у мяне да вас просьба выкласці ваше стаўленне да прапановаў Алеся, наколькі вам падаюцца яны прыдатнымі, і магчыма адказаць на пытанні спадара Класкоўскага. Па-першае, апозіцыі вельмі важна на гэтым этапе забыць пра еўразвяз, забыць пра Расію, забыць пра Амерыку і павярнуцца тварам да свайго народа. Я бачу пэўныя праблемы з тым, вось тое, што гаварыў у сваім артыкуле спадар Класкоўскі таксама. У грамадстве зараз адсутнічаюць каналы камунікацыі. Каналы камунікацыі паміж намі, як палітыкамі, і паміж простымі людзьмі. І зараз вельмі важна будаваць гэтыя каналы. Да, у нас не будзе тэлебачання. Да, у нас не будзе FM-радыё. Гэта, канешне, вельмі цяжка, гэта сумна, але ёсць і іншыя каналы, праз якія мы можам дайсці да людзей. І я зараз бачу, самае галоўнае, што павінна рабіць апазіцыя, рыхтуючыся да прэзідэнцкіх выбараў, гэта кампаніі ад дзвярэй да дзвярэй. Людзі шмат чулі пра тое, што ёсць нейкая апазіцыя. Яны сабе яе ўяўляюць як нейкага там д'ябла з рагамі, там з хвастом ці яшчэ з чым-небудзь, але калі яны бачаць на парозе сваёй кватэры звычайнага чалавека, які размаўляе пра тыя ж самыя праблемы, які гавораць: ведаеце, я ваш сусед. І мне вельмі цікава, чаму, калі я не заплаціў 3 дні камуналку, то да мяне прыходзяць чыноўнікі і выключаюць святло. А калі чыноўнікі не робяць рамонты ў нашых пад'ездах па 20-30 гадоў, то ім нічога, ім можна. Чаму, калі чыноўнік памыляецца ў нейкіх сваіх лістах ці ў нейкіх сваіх адказах, то гэта добра, гэта памылка. А калі я памыляюся, то мяне штрафуюць на 20 базовых, на 30 базовых, на 100 базовых. І вось пра гэта трэба гаварыць людзям. І людзі жадаюць пачуць альтэрнатыўную інфармацыю. Да, канешне, за 13 год наша грамадства вельмі змянілася. І, канешне, калі прыходзіш зараз да іх і там гаварыш, о, Лукашэнка дрэнны, ну і што? Ну, дрэнны, усе ведаюць. А што вы прапаноўваеце? Менавіта для нас прапаноўваеце, не для еўразвяза, не для Расіі, не для Амерыкі. Для нас, людзей, якія жывуць тут побач, вашы суседзі. І важна, як можна дайсці да гэтых людзей? Можна дайсці праз улёткі. Але гэта вельмі цяжкая праца, і яна патрабуе сапраўды вялікага чалавечага рэсурса. Таму што распаўсюдзіць 5000 улётак на Менск – гэта нічога. У нас 8 мільёнаў выбаршчыкаў. Значыць, нам трэба думаць пра тое, як будаваць такія сеткі людзей, якія змогуць, здольныя дайсці да кожнага выбаршчыка. І нам важна зараз думаць менавіта пра шляхі, як мы можам даказаць людзям, што дэмакратыя, правы чалавека – гэта не пустыя словы, што дыскрымінацыя менавіта, яна ўжо адбываецца. І адбываецца, таму што ёсць роўныя, а ёсць хтосьці, хто больш роўны. Каму можна, а цябе нельга. Кожны сутыкаўся з чыноўнікам на тым ці іншым узроўні. Кожны адчуў на сабе гэтае хамства. Кожны адчуў на сабе гэты падман. Алесь, а як вы ацэньваеце прапановы Вольгі, наколькі яны вам падаюцца дарэчнымі? Перш за ўсё, сапраўды ў грамадстве адсутнічаюць шляхі камунікацыі паміж палітыкамі і грамадствам, і трэба гэтыя шляхі ствараць. І тут я цалкам згодны, што трэба выбіраць канкрэтныя сацыяльныя групы і працаваць на канкрэтных людзей. Праца ўвогуле з грамадствам усім, на мой погляд, выглядае недарэчы. Ну і тут я якраз не пагаджуся, што, напрыклад, пытанне жыровак, пытанне камунальнай аплаты, аплата за камунальныя паслугі для людзей з'яўляецца, то есть шмат для каго яно сапраўды з'яўляецца вельмі важным, але калі я лічу, што трэба працаваць з людзьмі, у якіх даходы вышэй за сярэднія, якія больш актыўныя, якія больш сацыяльна актыўныя. Напрыклад, працаваць з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, працаваць з рабочымі вялікіх прыбытковых заводаў, для якіх пытанне камунальных плацяжоў не з'яўляецца такім важным. Але ў той жа самы час ёсць цэлыя спектр пытанняў, якія апазіцыя, на жаль, не падымае, якім не карыстаецца для таго, каб атрымліваць папулярнасць, каб умацоўваць сваю папулярнасць у грамадстве. Напрыклад, тэмы адукацыі. У Беларусі адбываецца адукацыйная рэформа, якую шмат хто называе дэбілізацыяй адукацыі. Напрыклад, скасаваныя профільныя класы з паглыбленым вывучэннем тых ці іншых прадметаў. Бачна, што фінансаванне адукацыі вельмі рэзка змяншаецца. Мы атрымліваем з настаўнікаў дастаткова сур'ёзную групу незадаволеную ўладай. Я, напрыклад, канечне, не веру, што настаўнікі здольныя быць пратэснай групай, але тое, што яны здольныя быць камунікатарамі і тымі людзьмі, якія даносяць да грамадства пэўныя нашы ідэі, гэта адназначна. І тое самае можна сказаць пра дактароў. Тыя змены, якія адбываюцца ў медыцыне, не задавальняюць практычна ўсіх. Замест гэтага апазіцыя сапраўды гаворыць пра абстрактныя пытанні, як не ведаю, якія мала менш хвалююць людзей там на сённяшні дзень, як європейські вибори чи нечто інше. Люди, які мають певне супольне бачення будучині, здольні вельми ефективно працювати і сьогодні. Ті люди, які на сьогоднішній день абсолютно роз'єднані відносно ніяких питань стратегічного визначення, де повинна бути Білорусь, чим вона повинна займатися, яка повинна бути економіка у будучій Білорусі, тих людей вельми тяжко мотивувати на сумісну працю. Що ми, на жаль, бачили у нашій коаліції, об'єднаних демократичних силах. Коли я практично не ведаю прикладу, каб у випадку коаліційного кандидата люди з інших політичних партій працювали на того, хто був визначений. Олександр, Вольга повторила гэтую свою тезу «Інтарес замест ідеалов», але ось досвід апошніх гадоў, многіх апошніх гадоў паказвае, што ўсё ж такі мабілізуе людзей на палітычныя дзеянні ў сучаснай Беларусі менавіта дух. І вось на Кастрычніцкай у Менску ў сакавіку 2006-га людзі стаялі не за кілбасу, не за інтарэсы тыя самыя, не за рэформу камунальнай уласнасці там стаялі, а за ідэалы, якія вось Вольга прапануе адкінуць. Дык можа за інтарэсы ніхто на вуліцы не выйдзе? Ведаеце, гэта складанае пытанне. Вось адзін з лідараў апазіцыйных у нядаўнім інтэрв'ю прызнаўся, што без крызы мы наўрад ці пераможам. Але крый Божа, каб у нас сапраўды пачалося такое падзенне, каб народ ужо вось увогуле выйшаў на вуліцы з галадухі, так бы мовіць. Лепей, каб гэтага не было. А ў іншай сітуацыі трэба ўсё ж такі выяўляць гнуткасць і сапраўды намацваць вось нейкія такія актуальныя пытанні парадку дня, фармуляваць іх і накідаць уладзе гэтае вось пытанне. Усе дасюль памятаюць вось тэлевыступы Казуліна, памятаюць тое, што кіраўнік дзяржавы мусіў апраўдвацца на ўсебеларускім сходзе. Вось гэта быў прыклад, там можна спрачацца на конт канкрэтных тэзаў, на конт карэктнасці, але вось тое, што гэта была вострая гульня з накіданнем свайго парадку дня, гэта відавочна. Разам з тым, глядзіце, апазіцыя заўжды спазняецца, калі льготы скасоўвалі, яны спазняліся, калі вырашалася пытанне аб будаўніцтве атамнай станцыі. Вось сёння сусветны фінансавы крызіс. Наш урад кажа, ўсё окей, мы тут справімся. Хіба хоць адзін лідар вось зараз ставіць рубам пытанне? Прабачце, у нас золата, валютныя рэзервы там 4 мільярды, а ў вас у банках грамадзяне ляжыць там, умоўна кажучы, 7 мільярдаў. Гэта сістэма можа за 2 дні ляснуцца. Вось такія пытанні, якія кранаюць усіх, варта накідаць. Вольга, вам тое ж пытанне. Сапраўды, сітуацыя такая апошніх гадоў, што ўсё ж такі на такі выразны палітычны пратэст людзей выводзяць высшыя інтарэсы. Якраз тая самая Европа, дэмакратыя, якую вы прапануеце, так бы мовіць, вынесці за дужкі, а не нейкія сацыяльныя патрэбы, нейкія сацыяльныя крыўды і гэтак далей. Па-першае, давайте паглядзім, ну і колькі людзей з 10 мільёнаў беларусаў стаялі ў сакавіку 2006 года ў Менску? 100 тысячу, мільён. Ведаеце, сапраўды, калі мы гаворым толькі пра сацыяльна-эканамічныя праблемы, гэта недастаткова. Таму што людзі вырашаюць там сваю нейкую маленькую праблему, там, ну, дах цячэ, яго пачынілі, ўсё добра, да? Па-другое, калі людзям гавораць толькі пра высокія палітычныя праблемы, гэта недастаткова таксама. Таму што для іх гэта проста неразумела. Добра, ну, там гаворыш штосьці пра еўрапейскі выбар ці яшчэ што-небудзь, а як гэта датычыцца мяне? Нам павінен мост. Мост паміж высокімі, нават, можна так сказаць, абстрактнымі палітычнымі ідэаламі і сацыяльна-эканамічнымі праблемамі, з якімі людзі сутыкаюцца кожны дзень. І гэты мост ёсць. Гэты мост – гэта менавіта канкрэтныя інтарэсы людзей. І я тут цалкам згодная з Александрам, калі ён гаворыць пра тое, што мы павінны апераджаць уладу хаця б на адзін крок. На лакальным узроўні у нас былі выпадкі, калі мы апераджалі уладу. І што цікава ў гэтай сітуацыі? Улада пачынала сябе весці аднолькава, 100%, так, як вядзе сябе зараз апазіцыя. Яна пачынала крычаць, што гэта нечэсна, пачынала там неяк мітусіцца, там ругацца, сварыцца паміж сабой. Прагучала перадача «Праскі акцэнт», у якой удзельнічалі кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Перадачу падрыхтаваў і вёў Юрый Дракахвіст. Передачами «Радио Свобода» вы можете познакомиться у интернете. Наш адрес www.svoboda.org. Ваши меркования вы можете покидать на аутоотказнику номер у Менску 266-39-52. Ну, а так само я нагадаю номер для смс-поведомлению 391-22-24. А зараз мы расскажем про завтрашнее подорожье «Свободы». Один з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі напрыканцы 20-х гадоў жыў і працаваў у мястэчку Жодзішкі пад Смаргонню. Тады на касцёльным цвінтары тут адбываліся сапраўдныя бітвы паміж беларускімі і польскімі маладымі вернікамі. Ці даляцела рэха той калатнечы да сённяшняга дня? Слухайце перадачу пра Жодзішкі ў серыі «Падарожжы свабоды». Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.